Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından, son kısmından, 30. lemadan okuyoruz. 30. lema, Cenab-ı Hakk'ın Ferd, Hay, Kayyum, Hakem, Adil, Kuddus isimlerinin tefekkür tarzında bir tefsirinden ibaretti. Kayyum isminin 5. şuanın 2. meselesi olarak geçen yerindeyiz. Üstadımız şöyle diyor: Kainat kayyumiyetle ayakta durmaktadır. Yani Cenab-ı Hak kayyumdur. Kıyamı, varlığı, ayakta duruşu diyelim tabiri caizse, kendindendir, kendiliğindendir, başka hiçbir şeyin desteğine, yardımına, bir şeye ihtiyacı yoktur. Ayrıca bütün kainatın varlığı, var olması ve şu hikmet ve düzen içinde cereyan etmesi, Cenab-ı Hakk'ın kayyum isminin, kayyumiyet sıfatının tecellisi sayesindedir. Kur'an-ı Kerim'de Ayetül Kürsi'de hepimizin okuduğu Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu Ayetül Kürsi'nin başında Hay ve Kayyum isimleri, Allah ki ondan başka ilah yoktur, Hay ve Kayyum'dur buyuruluyor. Bu iki ismin beraber zikredilmesi anlamlıdır. Hayat canlıları ayakta tutuyor. Yani canlıların, canlı varlıkların zerreleri, hücreleri, bütün organları Allah'ın lütfu keremi hayat sayesinde ayakta duruyor. Yani Allah onları hayat ile ayakta tutuyor. Kayyum sıfatı orada öyle tecelli ediyor. Bakınız, nasıl fabrikanın bir elektriği kesilse birdenbire o fabrika duruyor, işçiler dağılıp gitse o fabrika çalışmıyor. Onun gibi insan vücudu, hayvan vücudu, hepsi can denilen, hayat denilen şey ile birbirine bağlıdır, birbiriyle ilgilidir, omuz omuza, el ele çalışır. Eğer hayat çıkar giderse her şey dağılır. Ve nihayet ölen varlıklar dağılıp gidiyorlar. Demek ki Hay ismi aynı zamanda bir kayyum tecellisi taşıyor. Evet, kayyum sıfatı da aynı zamanda bir Hay tecellisi taşıyor. Çünkü bütün cansız varlıkların adeta canlı bir vücut gibi ayakta durması ve bu mekanizmanın fevkalade nizam ve intizam içinde bir hikmetle anlamlı olarak çalışması, yani yerin, göğün, zerrelerin, atomların dönüp deveran etmeleri, suların, rüzgarların cereyan etmeleri, her şey bir nizam ve intizam ve hikmet tahtında oluyor. Bunları ayakta tutan, bu hareket ve deveranı sağlayan kayyum sıfatıdır. Adeta bu cansız varlıklara can oluyor. Can vermiş gibi. Hayat canlıları ayakta tuttuğu gibi kayyum da cansızları intizamla çalıştırıyor, ayakta tutuyor. Şimdi sadece çadırı ayakta tutan efendim bir direk gibi düşünmeyelim ayakta tutmayı. Çok çeşitli ayakta tutmalar vardır. Mesela bir insan vardır, denir ki işte devlet mekanizmasını veya filan daireyi ayakta tutuyor. Yani onun sayesinde o daire gayet güzel, faydalı çalışıyor. Kütüphaneyi ayakta tutan diyelim ki okuyuculardır. Kütüphaneyi ayakta tutan, o kitapların dağılıp gitmesini, çürüyüp gitmesini engelleyen, oraya önem veren müdürdür. Hakeza birçok yer vardır ki böyle toplumları ayakta tutan, onlara kıyam veren, manevi rehberler, liderler vardır. Hakeza böyle her yere uygun orayı ayakta tutan bir şey vardır. Onun için bir yönden Kayyum isminin en mükemmel taşıyıcısı, mazharı olan insan ile ayakta durur kainat. Kayyum isminin en mükemmel bir taşıyıcısı insan. Ona mazharız o isme. İnsan ile ayakta durur pek çok şey. Kainat da öyle. Nasıl olur da kainat insan ile ayakta durur? Onu şöyle arz edeyim. Mesela bir ev ve eşyası. Ev eşyası. Evi insan terk edip gitse, o evdeki halı, kilim, koltuk, mobilya, mutfaktaki eşyalar, tava, tencere neye yarar? Ne mana ifade eder? Demek ki o evin ve eşyanın kıyamı insan iledir. Bir şehir düşünün. İnsanlar orayı terk edip gitmiş olsalar, o şehir isterse binalarıyla ayakta dursun. O şehir ölmüştür. İşte hakeza, fabrikayı ayakta tutan insanlar, insan, eşyanın bir mana ifade etmesi, tabiatın bir mana ifade etmesi, bütün bunlar insan iledir. Eğer insanı aradan çekerseniz, ya bütün manasız kalır pek çok şeyler, ya da pek çok manası eksik kalır, anlaşılmaz. İşte bu anlamda, Kayyum isminin önemli bir taşıyıcısı, önemli bir mazharıdır insan ve kainat onunla ayakta durur. Yani kainatın yaratılış hikmetinin, yaratılış hikmetlerinin, maslahatlarının, yani kainatın her yerinde manalar, faydalar var. Evet, bunların ve gayelerinin çoğu insanla ilgilidir. Çoğu insanla ilgili. İnsan için çalışıyor kainat. İnsan merkezli çalışıyor. İnsanı ortadan çekerseniz, o maslahatların, hikmetlerin birçoğu gayesine ulaşmaz. Onun için insanda tecelli eden kayyumiyet, kainatın da bir direğidir. Evet, Allah, Zat-ı Hayy-i Kayyum, bu kainatta insanın var olmasını ezelden dilemiş. Ve kainatı insan için yaratmış denilebilir. Çünkü Cenab-ı Hak elbette kendine bakan daha yüce âli hikmetler ile yaratmıştır kainatı. Ama insan kainatın bir özü, özetidir. En yüksek yaratılmış varlıktır. Ve Cenab-ı Hakk'a bakan pek çok gaye ve hikmet, insanın varlığıyla gerçekleşiyor. O bakımdan, kainat yaratılsa ama insan yaratılmamış olsa, pek çok hikmet, pek çok gaye yerine varmaz, yerine ulaşmaz olduğu içindir ki, Allah kainatı yaratmadan önce, İnsanın kainatta var olmasını dilemiş ve kainatı insan için yaratmış denilebilir. Çünkü insan çok özellikli yaratılmış. Bütün esma-i ilahiyeyi hemen hemen tam anlar. Yani Cenab-ı Hak alimdir, bilicidir, her şeyi bilir, ilim sahibidir. Bunu, Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatını İnsandan başka kim anlar? Bizzat Cenab-ı Hakk'ın bir parça ilim verdiği insan anlar. İlim sahibi olmayan insanın bu sıfatını anlamaz. Allah kadirdir, kudret sahibidir. Hiç kudretin ne olduğunu bilmeyen varlıklar veya bunu anlayacak bir zekaya sahip olmayanlar, bu ismi, bu ilahi ismi nasıl anlasınlar? Ama insan, Cenab-ı Hakk'ın bu ismini anlıyor. Çünkü hem anlayışı var, Allah ona akıl vermiş, hem bir parça kudret vermiş. Kendi gücüyle, kuvvetiyle Allah'ın gücü kuvveti ölçülmez ama onu anlamak için de bir parça yeter insanın bir parça güç kuvvet taşıması. Mesela Cenab-ı Hak musavvirdir, tasvir eder, şekil verir. İnsan da resim yapar, elindeki maddeye şekil verir, musavvirdir. Musavvir ismini anlar. Hakeza Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimlerini insan anlar. Kendi şefkatiyle, rahmetiyle, kendi hikmetiyle, aklıyla Cenab-ı Hakk'ın hikmetini anlar. Hakeza. Madem insan çok özellikli yaratılmış ve bütün esma-i ilahiyeyi anlayabilecek seviyede yaratılmış, onu zevk ederek, tadarak, bizzat yaşayarak anlıyor, özellikle yiyecek olarak kendisine ikram edilen şeylerden tat alarak, zevk alarak, Cenab-ı Hakk'ın birçok güzel isimlerini anlıyor. Yani Allah Rezzak'tır, rızık vericidir. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Allah Musavvirdir, suret vericidir, şekil vericidir. Bir meyvede, bir sebzede bütün bunları okuyabilir insan. Allah'ın yaratıcılığını da görür. Allah'ın Kadir ismini de, Mukaddir ismini de, takdir eden ismini de onun çekirdeğinde okur, görür. Halbuki insandan sonra tabiatta, kainatta anlayabilecek, her şeyi anlayabilecek hani melekler var deriz. Ama melekler bizim gibi o isimleri tadarak bilmezler. Bizzat yaşayarak bilmezler. Onlar Rezzak isminin yiyip içmedikleri için Rezzak ismini ilim olarak bilebilirler. Ama kendileri tadarak, yani bizzat tecrübe ederek, bizzat yaşayarak bilmezler. Hakeza pek çok isimler konusunda insan Cenab-ı Hakk'a oldukça kamil bir muhataptır. İşte insanın çok yönlü kabiliyeti, yüksek kabiliyeti sebebiyledir ki Allah Zat-ı Hayy-i Kayyum insana bütün isimlerini hissettirmek, ihsanlarının her türlüsünü insana tattırmak için iştihalı bir mide vermiş. Bakalım daha neler vermiş, neler yapmış. Bu cümleyi yeniden baştan alıyorum. Bakın. Cenab-ı Hak insanı çok yüksek kabiliyetle ve çok yönlü yaratmış. Yani bizim gözümüz var, görmenin ne olduğunu biliriz. Allah ben görüyorum dediği zaman bunu az çok anlarız, hissederiz. Evet, Allah bizim gibi basit bir görüşe sahip değildir. Onun görüşüne hiçbir engel yoktur. O her şeyi her an her şey ile beraber görür ama hiç değilse onun gördüğünü, görmenin ne olduğunu biz gözümüz sayesinde anlarız. Bizim kulağımız var. Allah semiadır, işiticidir. Biz Allah gibi her şeyi işitmeyiz ama Allah'ın her şeyi işittiğini duyduğumuz zaman bunun ne manaya geldiğini az çok anlarız. İşte Allah, Zat-ı Hayy-i Kayyum ve diğer bütün isimleri burada saymak lazım. Şimdi 99 ismini beraber, o Zat, insana bütün isimlerini hissettirmek istemiş. Ve ihsanlarının her türlüsünü insana tattırmak istemiş. Bunun için derece derece birçok şey vermiş. Birinci derece, bakın, yoktan var ettiği bu maddi bedenimize bir mide vermiş. Ve mide için, bu midemiz için hazırladığı gayet geniş bir sofrayı öyle çeşitli rızıklarla, yiyeceklerle cömertçe doldurmuş ki saymakla bitmez. Biz bu midemize açılan sofra sayesinde Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimlerini, hele Rezzak ismini, Halik ismini, Rahim, Şefik, Şefkatli ismini çok yönleriyle, çok çeşitleriyle anlarız. Ayrıca Cenab-ı Hak maddi mide gibi hayatı da bir mide yapmış, mide gibi yapmış hayatımızı. Canlıyız ve canlı olmakla da pek çok isimlerine muhatabız ve pek çok sofralarından istifade ederiz Allah'ın. Cansız olsak istifade edemeyecektik. Canlıların sahip oldukları çok çeşitli duygular var. Çok çeşitli duygular. Yani sevmek bir duygudur, korkmak bir duygudur, kıskanmak bir duygudur, kin nefret bir duygudur bakın. Ve sevinmek bir duygudur, sevinç bir duygudur. Ve daha efendim bu memnuniyet gibi, sevinç gibi daha pek çok hisler vardır. Bunlar yani sabır bir duygudur, birden hatıra gelip sayılamayan, muhtemelen 30, 40, 50 duygu sayılabilir. Bu duyguların hepsi tatmin olmak ister, doymak ister. Sizin şefkatiniz varsa, şefkat edeceğiniz bir bebeğiniz, bir çocuğunuz olursa, hakeza şefkat göstereceğiniz insanlar, varlıklar olursa, şefkatinizi tatmin edecek davranışlar içinde olursunuz. Şefkatiniz tatmin olur. Size Allah bir sevgi verdiyse, sevginizi tatmin edecek, sevilebilecek pek çok varlık lazım. Allah size sevgiyi verdiği gibi, sevebileceğiniz, o sevgiyle sevebileceğiniz çok geniş bir dünya yaratmış. Güzelliğini mi sevmezsiniz, yemesini içmesini mi sevmezsiniz, insanlarla beraber dostluğumu sevmezsiniz, çok çeşitli sevilecek şey var dünyada. Ve dünya insanın sevgi duygusunu tatmin ediyor. Yani Cenab-ı Hak dünya ile insanın bu sevgi duygusunu bol bol tatmin ediyor. Adeta mideyi tatmin eden, doyuran gıda gibi. Evet, canlıların sahip olduğu çok çeşitli duygular birer el hükmündedir, birer mide hükmündedir. Dünyayı, her duyguyu tatmin edecek, memnun edecek, gayet geniş bir nimet sofrası şeklinde açmış Cenab-ı Hak. Hayat, çeşitli duygular vasıtasıyla o sofradan her çeşit istifade eder. Teşekkürün her nev'ini yapar. Şimdi sizin şefkat duyduğunuz, diyelim bir yavrunuz var. Cenab-ı Hak onun azalarını tam yapmış. Gözü, kulağı, eli, ayağı tutuyor. Sağlıklı bir varlık. Bakın şefkatiniz sebebiyle şefkat gösterdiğiniz çocuğunuzun da sağlıklı oluşu sizi memnun ediyor. Teşekkür ediyorsunuz Cenab-ı Hakk'a. Eğer sağlıklı olmadıysa sabır duygunuzu harekete geçiriyor. Sabrederek herhangi bir başka, yine şefkatiniz, çocuğunuza şefkatiniz devam eder. Hele hele bir arızası varsa vücudunda, ona daha, o daha fazla sizin şefkatinizi celbeder, ona daha fazla muhtaçtır. Hakeza böyle bizim çeşitli duygularımız dünyada tatmin edilir ve biz de çok yönleriyle müteşekkiriz Rabbimize. Ve bu hayat midesinden sonra insaniyet midesi vermiş Cenab-ı Hak. O mide hayattan daha geniş bir dairede rızık ve nimet ister. Akıl, fikir ve hayal o midenin elleri hükmünde gökler ve yeryüzü genişliğinde bir sofrayı nimetten istifade edip şükreder. Evet, Cenab-ı Hak insaniyet midesi vermiş, insanlık midesi. Peki insanlığın midesi nedir? İnsan olmanın yani. Her insanın efendim etten bir midesi var, o ayrı. Onu önceden söyledi, onu rızıkla besledi Cenab-ı Hak. Ama bir de insan olma seviyesinin bir midesi var. Akıl, akıl. İnsan akıl ile insan oluyor. Fikir ile, hayal ile, ileriyi düşünebilen, geçmişi düşünebilen bir varlık. İnsan, akledebilen bir varlık. İşte aklın, fikrin, hayalin, o midenin elleri hükmünde peki nereden faydalanacak? Gökler ve yeryüzü genişliğinde bir sofrayı rahmet, sofrayı nimet açılmış önümüze. Nedir? Biraz onu konuşalım. Bakın, fizik alem, fizik ilmini teşkil eden fizik kitabında yer eden konuları düşünün. Yüzlerce konu var ve biz onu anlamışız. O fizik alem, kimya alem. Binlerce maddeyi inceliyoruz, özellikleriyle vesaire ve faydalanıyoruz. Matematik, biyoloji, bakın tıp, vücudumuzu inceliyoruz bütün organlarıyla. Peki, bunun dışında dünyayı ilgileniyoruz, dünyayla, coğrafyayla, tarihle, gelmişle, geçmişle, daha öteyle, astronomiyle, felsefeyle, din ile. İlgileniyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz. Büyük bir açlık hissediyoruz öğrenme, anlama konusunda. Ve bu açlığımızı ilimlerle tatmin ediyor, doyuruyoruz. Demek bu noktada fizik, kimya, matematik, biyoloji, coğrafya, tarih, astronomi, bütün bunların konuları, binlerce konu, bizim aklımızı, hayalimizi, fikrimizi doyuran sofralardır. Bunlara karşı bir açlık duyuyoruz, bir merak açlığımız var. Merakımız var, açlığımız var. Diğer hayvanlar bu konuların hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Onlar böyle bir açlık duymuyorlar, çünkü böyle bir mideleri yok. Onların önüne fiziği, kimyayı koysan, ilgilenmiyorlar, anlatsan anlamıyorlar. Öyleyse değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bize akıl denilen el vermiş, ayak vermiş. Dünyayı bir rızık olarak değerlendir ve onunla beslen demiş. Şimdi bakın, bizim şu küçük midemizi düşünün. Yemek yediğimiz midemiz. Bu küçük bir mide. Onun üzerinde başka midelerimiz var bizim. Tatmin olmayı, doymayı bekleyen daha büyük midelerimiz var. Biz dünyayı yese, dünyanın ilimlerini yutsa doymayacak kadar bir akıl, fikir, hayal midemiz var, ama pek çoğumuz itibariyle bu kadar geniş midenin içine bakıyorsunuz, içi bomboş. Aklında fizikten, kimyadan, matematikten, biyolojiden, coğrafyadan, tarihten bir şey yok, pek bir şey yok. Midesi boş. Tatmin olmamış, doymamış. Fikirden, tefekkürden, düşünceden, hayalden yoksun ve aç, aç hayaller. Değerli kardeşlerim, bütün organlarımızı, hele hele insanlık mertebesindeki bu akıl, fikir, hayal organlarımızı doyurmalıyız ki insan olalım. Cenab-ı Hak bu kadar geniş bir sofrayı nimet açmış. Neden bigane, ilgisiz kalalım? Ve bundan da öte, insaniyet midesinden sonra sınırsız genişlikte diğer başka bir sofra açmış Cenab-ı Hak önümüze. Nedir bu? Yine insaniyetle ilgilidir ama insaniyetin sadece insan olmakla yetişemeyeceğimiz bir sofradır bu. İslamiyet sofrası, iman, inanç esaslarını çok rızık isteyen bir manevi mide hükmüne getirip, onun rızık sofrasının dairesini, mümkinat dairesinin haricine kadar genişletip, Esma-i İlahiye'yi bile içine alan bir sofra kılmıştır ki, o mide ile ismi Rahman'ı ve ismi Hakimi. ilahi isimleri en büyük bir rızık zevkiyle hissederiz. Elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala hakimiyetihi der, şükrederiz hakeza. Değerli kardeşlerim, iman etmekle, İslam dairesine girmekle bizim önümüze çok daha geniş, hatta sınırsız bir sofra açılır, manevi sofra. Ve bu sofra, işte sıradan insanların da istifade ettiği ama özellikle talip olanların, gayret edenlerin çok istifade ettikleri çok geniş bir dairedir. Çok geniş bir daire. Bizim midemizi doyuran elmalar, armutlar, ne bileyim, muzlar, üzümler, narlar var. Çok çeşitli şeylerle doyurmuş diye şükrediyoruz. Çok çeşitli, renkli, ayrı ayrı aromalı lütuflarda bulunmuş diye şükrediyoruz. Ama şu insaniyet ve İslamiyet ile bize gelen, bize ihsan edilen öyle geniş bir daire, öyle bir geniş bir nimet sofrası var ki, oradaki rızıkların çeşidini akıl anlayamaz, idrak edemez. Değerli kardeşlerim, bu dereceleri, bu geniş sofralardan istifade edenler, yani iman ile, İslam ile dünyayı değerlendirenler, ahirette çok daha geniş, çok daha büyük nimet sofralarına davet edilirler. Ve sonra üstadımız diyor ki, midedeki, yani bu insaniyet, İslamiyet seviyesindeki midemizin üzerinde bir muhabbeti ilahiye zevki vardır ki, o her şeyin üzerinde bambaşka bir dairedir. Bambaşka bir sofradır. Evet, işte Zat-ı Hayy-i Kayyum, insanı bütün kainata bir merkez, bir medar yaparak, insanın önüne kainat kadar geniş bir sofrayı nimet açtığının ve kainatı insana musahhar ettiğinin, insanın hizmetine verdiğinin, ve kainatın insan ile mazhar olduğu sırr-ı kayyumiyetle bir cihetle kaim olduğunun hikmeti efendim az sonra anlatılacak. Bunu müsaadenizle gelecek derse bırakalım. Gelecek hafta neden Cenab-ı Hak insana bu kadar nimet ihsan etmiş, neden insanı kainatın merkezine yerleştirmiş, onu okuyalım. Efendim bugün hoşça kalın. Az sonra üstadımızın Kastamonu lahikalarından okuyacağız. Dersimiz devam edecek. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. 43. mektupta kalmıştık. Bismihi Sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Her şey onu hamd ile tesbih eder. İşte ben ona, onu tesbih ederek onun adıyla başlıyorum. Her şeyin onu zikrettiği Allah'ın adıyla başlıyorum. Her şey onu zikrediyor, ben de onu zikrederek başlıyorum. Sevgili ve kıymetli üstadım diyor, Üstad Hazretlerine yazılmış talebelerinden Nazif'in yazdığı bir mektup. Sevgili ve kıymetli üstadım, faziletli efendim hazretleri, ebedi minnettarları ve hadimi bulunduğum Risale-i Nur'un feyzinden, layık olmadığım pek çok ilahi lütuflara mazhar oldum. Gözlerimden sevinç yaşları akıtarak, şükranlarımı mukabele edemeyeceğim, yani mukabele etmeye yetmiyor. Demek ki iman ve İslamiyet konusunda istifade ettiğiniz, feyiz aldığınız bir kitap veya bir şahıs öyle fazla, öyle çok teşekküre layıktır ki, ne kadar memnuniyetinizi ifade etseniz, gözlerinizden yaşlar aksa, teşekkürlerinizi, şükranlarınızı ifade edemezsiniz. Evet, ilahi feyizlerin kıymetini bilenler için durum böyledir. Elhamdülillahi hâzâ min fadl rabbi. Manevi açlığını duyanlar, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak tarafından peygamber olarak gönderildiğini işittikleri anda ona nasıl sahip çıktılar? Hazreti Hatice gibi, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi, Hazreti Ali radıyallahu anh gibi, hakeza pek çok ashab-ı kiram, biz seni bekliyorduk. Bize böyle bir mürşit, böyle bir rehber lazımdı. Şu kadar zulüm, şu kadar şaşkınlık, bu kadar sahipsizlik, bize bir sahibin lazım olduğunu ve Allah'ın bize artık bir inayet etmesi, zamanının geldiğini anlatıyordu deyip, gönderilen rehbere hemen sahip çıktılar. Uyanık insanlar, çıra gibi, küçük bir kibrit alevi görseler hemen tutuşuyorlar. Bunlar, her davanın, her güzel davanın ilkleridirler. Her haklı davanın ilkleri, böyle ruhen uyanık insanlardır. Ama bir de vardır ki, ne kadar ateş yaksan çevresinde hiç tutuşmaz, taş gibi. Isınır, ısınır, ne kadar ısınır, 1000 dereceye çıksa, bazı taşlar böyle ısınır da ocağa yakın yerde çatlayıp kırılır ama yanmaz, tutuşmaz. İnsanlarda da çeşitli fıtratlar var. Değerli kardeşlerim, manevi açlığınızı, ruhi açlığınızı hissedin. Talip olun, arayın, arayış içinde olun. Bulma ihtimaliniz olduğu yere doğru gidin. Evet, ağacın kökü suyun bulunduğu yere doğru gidiyor. Onun varlığını hissediyor. Ağacın kökü bile içeceği suya doğru yol alıyor. Hayvanlar bile suyun ne tarafta olduğunu tahmin ediyor, kokluyorlar. Ama sen ne tehlikeye aldırıyorsun, ne ihtiyaçlarını arıyorsun. Böyle olunca Allah muhafaza etsin. Bakın ne kadar güzel ifade ediyor bu nazif merhum ağabeyimiz. Bunlar bundan 60, 70, 80, 90 sene önce yaşamış nur talebeleri. Senelerden beri müştakı bulunduğum nur ve gül fabrikaları, mübarekler heyetinin ve o mukaddes fabrikanın makine ve çarklarının nurlu sadalarını kulaklarımla işitmek ve şu aciz ve kasır ve cahil vaziyetimle o yüksek ve aşere-i mübeşşere-i Kur'aniyeden olan ashab-ı güzin Rıdvanullahi aleyhim ecmain efendilerimizin bugün şahsiyeti maneviyelerini küçük bir mıkyasla ölçüde temsil eden sıddıklar, mücahitler, fedakar kahramanlar cemaatinin iki önemli kolu bulunan aziz kardeşlerimizden mübarek Sabri ve büyük Hafız Ali'nin hakkımda gösterdikleri yüksek sevgi ve kalbi bağlılık beni diyor çok memnun etti. Çok efendim ödeyemeyeceğim, karşılığını veremeyeceğim derecede memnun etti. Değerli kardeşlerim, görüyorsunuz ki sadece değil üstadına ve sadece değil istifade ettiği kitaplara, o kitapları okuyan, iman ve Kur'an davasına sahip çıkan, yiğit seslere de böylesine hayranlık duyuyor böylesine ilgi, böylesine müştak oluyor. Onları görmek, onlarla beraber olmak, onlarla beraber çalışmak. Yani nur ve gül fabrikası bir hizmet fabrikasıdır. Yani maddi bir fabrika değil. Onlar kitapları yazı yazarak el yazısıyla çoğaltıyorlar. Okuyorlar, okutuyorlar. Onlara onun için nur ve gül fabrikaları denmiş. Onlar, o mübarek insanlar bir heyet teşkil etmişler. Resmi bir heyet değil. Ama onlar birbirlerini severek, birbirlerini doğruya, güzele teşvik ederek bir heyet oluşturmuşlar. Mukaddes bir fabrikada çalışan makine ve çarklar ve insanlar hizmetçiler gibi olmuşlar. Merhum Nazif abimiz de onlarla beraber olmak istiyor ve onları asr-ı saadetin, Peygamberimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresine toplanan aşere-i mübeşşere gibi değerlendiren bir hayranlığı var. Neden aşere-i mübeşşere ile bu zamanın, bu garip zamanın insanları böyle benzeşirler? Çünkü o zamanda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde çok az insan, zayıf insanlar, yani kavmin en zenginleri, en güçlüleri, en çokları değil, ama en saf, en halis, niyeti güzel, imanı güzel insanlar Efendimizin çevresinde toplanmışlar. Evet, şimdilerde de bu yokluk, bu gariplik, gurbet döneminde böyle güzel insanlar bazı güzel rehberlerin çevresine toplanıp beraberce hizmet ediyorlar. Onların elbette o ilklere bir benzerliği var. Birinci diriliş ile ikinci diriliş, üçüncü diriliş ne derseniz bu diriliş dönemlerinin insanlarında yapı olarak, maneviyat olarak, ruh olarak, Allah ile irtibat olarak, dünyayı hiçe sayma olarak bir benzerlik var. Onların halleri, tavırları birbirine benziyor. Bunları görünce onları daha iyi anlıyorsunuz. Evet, Nazif abimiz o ilklerdendir ama kendinden daha önce bu davayı tanıyanlara hem hayrandır hem medyundur. Diyor ki bugün bendenizi layık olmadığım halde aciz ve cahil ve günahkar şahsiyetim, böyle yüksek ve erişilmesi muhal olan ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rıdvanullahi aleyhi mecmain hazretlerinin manevi şahsiyetinin küçük bir cilvesinin gölgesini temsil eden mübarekler heyetinin iki azasının yüksek iltifatlarına mazhar etmiştir bendenizi. Bu kutsi mazhariyete beni eriştiren Risale-i Nur delaletiyle Kadir-i Mutlak ve Halik-ı Zülcelal'e hamdü senalar eder ve bu güzide ve kıymetdar mübarek heyetlerinin her bir azalarına ve bütün kardeşlerimize ayrı ayrı hürmetlerimi, minnetlerimi, şükranlarımı arz ederim diyor. Talebeniz ve hizmetkarınız Ahmet Nazif. Efendim, Hoca Efendi'nin bir sözü vardır, sık sık söyler. Mücevherin kıymetini elbette mücevheri, altını, gümüşü alıp satan kuyumcular bilir. Mücevherin kıymetini mücevher alıp satanlar bilir. Yoksa böyle şeylerle hiç ilgisi olmayan insanlar altın görse altın olduğunu bilmez, hele hele mücevheri taştan ayıramaz. Ama bu kıymetli insanlar, bu değerli insanlar, bu âli cenab insanlar birbirlerini takdir ederler, bilirler kıymetlerini. Biz de onların kıymetlerini anlıyoruz, takdir ediyoruz, dua ediyoruz. Biz de onlara medyunuz. Onlar yüzünden biz de bir rahmete uğradık. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi değerli kardeşlerim, isterseniz burada dersimize son verelim. Kaldığımız yerden haftaya aynı saatte devam edeceğiz. Tekrar haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.